الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجذى فلندريمت تجذى من يوهيت يان وتن برزوتين تون سبحانه وتعالى زوتين بوترا وكريوسين جسيس Përshëndetjet tona, përshëndetjet të Zotit, bekimet, rahmeti i ti, të gjitha të grumbulluara, të këmësuesi njerëzimit, më i miri njerëzimit, Muhammedi, i biri Abdullahut alayhi salatu wa salam, bi shokët e ti i besnik, bi familën e ti të ndarshme, bi gratë e ti të pasta, dhe mbi gjithë muslimanët të cilët të ndjekin me të mirë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejin e Zotit Gjelle Gjelaluhu, dhe të vazhdojmë në vargën e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalës e Allahut subhanahu wa ta'ala. Shpjegimi i fjalës e Zotit Gjelle Gjelaluhu është ndër ngarkesat më të mdoja të ogjallarve dhe djetarve dhe hulumtuzve, andaj kanë ardhë një numër i madh i kërcnimeve për ata i cili e shpjegon fjalën e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dhe neve këta e kemi parasysh duke ju shmangë në skajet më të larkëta që të thejmë i diçka që nuk e kanë thanë djetarët e muslimanve. Andaj, të folurit për Allahun Gjelle Gjelaluhu është ngërkes për të folësin, po është ngërkes edhe për ata i cili flitet. Nga se, sikur përgjëtsia e ati i cili flet, është e barabartë edhe me përgjëtsin e ati i cili dëgjon. Nga se, sikur që nuk më lejohet me thanë diçka që nuk e kanë thanë djetarët e muslimanve, ashtu nuk lejohet edhe me pranu diçka e cila nuk është nga djetarët e muslimanëve dhe gjeneratat e cilat e kanë shpjeguar fjalën e Zotit subhanehu ve teala. Pra, neve jemi përball një libri të madh, një libri i cili autor ka Zotin e madh. Autori i këtij librit nuk e ka shkruajt me të menduar, që të kuptohet me të menduar. Autori i këtij librit nuk e ka lodh vetë vetën kër e ka shkrujt këtë libër, sikur që lodhët çdo autor kër e shkun një libër. Autori i librit nuk ka mendu për rënditjen si me ba që shmendojnë autorët. Kër neve shkrujmë diçka, mendohemi. Para se me përfundu fjalin, fshim, kthehemi prap. Ku vendosin pik, ka mundësi nesër vendos në apresje, e kështu me ra. Kjo autor, Zotë i Onë Gjellë Gjellal, nuk i ka bo këtë punë, nuk i takon Allahu të barek e vëtë ala që ta zbret një fjali e pastaj ta tërheq ata se thoje ke nuk ka qenë kështu e tërheqin prapa kella, asisi andaj këto më kaddimet, këto parahirje po i tregojmë që me tregu se nëse neve hasim vështirësi në kuptimin e fjalëve të autorve të cilët kanë shkrujt duke mendu, po mendja e ti është shumë më e madhe se e jona, dhe këtej na hasim vështirësi për ta kuptu dhe duhet me u thirë në ndihmës, në përkrahës, në zbuluës të tjerë prej djetarëve, për me na i qelë neve që ka dash me thonë filan autori. Sikur për shembul, që muslimant në për generata kanë problem dhe kanë nevoj me ja u shpjegu e fjalë të ulemave të mdoj. Sigur imam Shafiiju, sigur imam Ahmedi, njës kanë libra të mdoja, që ka thamë kë? Fjalë të Buhanifës, imam Malikut, djetartë pastaj vinë, thojnë, nga dal, nga se kuptimi këtëre fjalëve, ka nevoj për nga dalsim, se nuk i ka thamë si cili, e ka mendu mirë kër e ka thamë, dhe e ka sinu një qëllim të caktuar kër e ka thamë. Nëse ai imam prej gjakut dhe mishit na qëtë neve të lashe në kuptimin e fjalëve të ti, a thu val, ki libër i madh i qijeve, i cili ka zbrit në përmjet Gjibrilit, ka zbrit në përmjet Melaqës më të madhe, ka zbrit tek Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, dhe aj nuk e ka shpegue as një shpegim të vetëm nga vetvetja e ti. Nëse aj me atë kudret intelektual, shpirt të pastër, nuk ka pas leje me e shpjegu Kur'anin, përvesh nëse Zoti ja shpjegon, para me ndo për neve. Ati që ka i ka zbrit, kur është pyt për disa mesele të Kur'anit, ka prit Kur'an tjetër me ja shpjegue. Ati cili e ka zbrit disa jete, kur është pyt për disa jete, e ka pyt Zotin e vetë se cilat janë kuptimet e këtyra jeteve. Andaj meselja shumë e madhe, shumë serioze. Andaj Allahu Gjellu Ala ka thanë, na do të zbrit mi ti një kaulen thëkile, një fjalë të randë. Andaj neve kemi të bojmë me libër të randë. Me libër të randë. Andaj pengamberi sallallahu aleyhi sallem, duke e tregu këtë rëndësi dhe këtë peshë, tha inel ulema warathatul enbiya, djetarët janë trashëgues të pengamberve. A ka mundësi zënjani me trashëgu pengamberin sallallahu aleyhi sallem? Asësi. Zënjani me trashëgu pengamberin sallallahu aleyhi sallem? Kësi pralla dikush neve mundohet me nashin se zdo kush ka mundësi me pas trashëgu pengamberin sallallahu aleyhi sallem? Pa e sakrifiku dhe pa e anështru këtë jetën studimit të fjalëve të ti? Pa e njofë gjuhën e ti? Pa e njofë të folurit të ti? Pa e njofë se cilat janë regullat e Kur'anit dhe sunnetit? Kësi pralla? Asësi, këto shkojnë vetëm të këmendjeletit. Trashëgimtarë dhe pengamberës ramen ulemat. A pengamberës kanë lanë pare. Ti shkanë pare, këshmi trashëgu këtë. Kishmi shku ishmi mush pak zepat, po jo, ka thënë, ma warrathu dinar ola dirheme, asni dinar dhe asni dirhem se ka lan. Pse ka thënë as dinar, as dirhem se ka lan? Se ishkon normale me pas lan trashegim dinarin, me e trashegu ketë. Ama kure ka lan ilmin, i gjenë me numra. Dhezër, nëse doni me kuptu realitetin e sot shëm, këtheni realitetit të kaluar. Ne kemi histori. Kemi histori 1400 vite. 1400 vite. Dhe ulemat e kanë shkrujt këtë histori. Ka shkrujt imam Dhehebiju, Ibnu Gjerirët Tabariju, ka shkrujt imam Ibnu Kethiri, ka shkrujt El Mizzi, kanë shkrujt djetarët, libra të mdoja të historis, mirë. Në ato histori, që e kanë trashëgu islamin brez pas brezi, e gjeni njeri, e gjeni një njëri të vetëm që transmitohet në histori se që ki gjematli e ka trashëgu e ilmin e pengamberi së sëllë? Nja, 1400 vjetë, vetëm një njërin nga masa e thjesht hullumtoni kuduni të librat e muslimanëve nga Ebu Bekri deri sot, gjeni vetëm një njëri të thjesht që djetarët kanë thanë prej ti e kena morë. Prej filanit e kena morë, nuk gjenë. Nuk gjenë, po qka gjenë në histori? E gjenë imam Ahmedin, e gjenë imam Malikun, imam Shafiijun, Ebu Hanifën, Sufjanat, e Theuri ibn Ujejne, e gjenë Abdullah ibn Mubarekin, e gjenë kanë, e gjenë El Burkanin, e gjenë Lalakain, ibn Battan, e gjenë ibn Gjeuzin, ibn Tejmijen, e gjenë kanë, ibn Kethirin, ibn Recepin, ku janë tjertë? Ku janë tjertë? Historia i ka zhduk, i zhduk. Historia nuk mban përvec sa ata që ka ju duhet muslimanve. Që ka ju duhet muslimanve? Nëse prej 100 vjeqarit, prej 100 vjeqarit, Zotin a i ka rujt veç dy veta, rasisht, për 100 vjeqarit, Allah a i ka rujt 10 veta vetë. Rasisht, jo nuk është rasisht. Se Allah u Gjelle Gjelalu ka thanë, fe emme zebedu, sa i përket gjërave të mira, Allahu i lehë, sa i përket ato shka janë fusnota edhe shka janë mbetje, nuk i përmend. Ska nevojmë i përmend. Andaj vlezër, kemi të bëjmë me Kur'anin dhe Kur'ani shpjegohet me Kur'an. Kur'ani shpjegohet me hadith dhe Kur'ani shpjegohet me ulemat të këtyre dyshkencave. Ska të katërt. Nuk ka të katërt. Andaj, neve duhet të ndjejmë fillimisht përgjithsinë para kujt jemi. jemi para librit të Zotit Gjellë Gjellalu. Ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, men kale fil Kur'ani bi ra'je, kush thot në Kur'an me mendimin e vetë, thonë me esab, pas ta ja qëllon, e thot një mendim për një tefsir të një ajetit, dhe shkon të o gjallar dhe thoi qështo është. Tha për nga mesrem, fekat akhtae, a i ka gabue. Wa men akhtae, fekat dalle, e kush ka gabue, ka devijue, e kush devijon, futët zjarë. Që, ja qëllon, po ki gabue, se s'ta ka leju Zotit e bareke, wa ta'ala. Andaj fillimisht kjo ishte një parahyrje për ta tregu se kemi të bëjmë me librin e Zotit, dhe në librin e Zotit s'ka vend përveç sa atij që Allah i ka bë vend. Pejgamber e trashëgimtar. Pejgamber e trashëgimtar. I nderuar valla, kemi mbet tek fjala e Zotit te bareke wa ta'ala në surën Al-Baqara ajeti 20, yakadu al-barqu yakhṭafu absarahum. Gati vetëtima i marë pamjet të tëre. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, kulle ma adha e lehum me shaufi, gjdoher kur ka pak drit, ata ecin, wa idha adhlem alejhim kamu, kur t'ju nalët drita, ndalën. Wa le ushe Allahu le dhehebe bi sem'ihim vë abësarihim, me dasht Allahu ja umar shikimin dhe ja umar dëgjimin, inna Allah ala kulli shejin qadir, Allahu ka fuqi për çdo send. Allahu ka fuqi për çdo send. Neve do të ndalim me këtë ajetin e fundit, nga se për shembullin folëm. Folëm për shembullin e munafikave dhe hipokritave, se si Zoti jonë Gjellë Gjellaluhu ka dhënë shembullin munafikave, është sikur shembullin janë i cilë kanë ndezë një zjarr, pastaj ai zjarri kanë thënë ulemat është Kur'ani. Zjarri ka dy mundësi me ta, karshiti. Ose ngrohësh, e të ban dritë, edhe përfiton në trupin tanë, ose djegësh. Hipokritat e kanë zgjedhë djegin me ta, dërsa muslimat janë ngrohë me ta dhe e kanë ndryquë vetë vetën dhe e kanë përfituë në aspektin e ngrohjes së shpirtit. E dyta është sikur shiu, dhe shiu e shëshëron shiun vetëtima, bubullima dhe ersirat, pa u mjegullu atmosfera zbje shi, po këtë mjegullohet ka mundësime pas vetëtim edhe bubullim. Munafikat hisja prej shiju të është bubulima duke rujt, prej vetëtimës duke u fshe dhe nga ersira duke u frigue. Allahu Gjellë Gjellë thot, mirë po ketë kjo situatë e trishtushme, pas kësaj ka shi, bërë qëtë shumë. Andaj kur ka orë Muhammedi Alehi Salatu e Selam, kur e ka morë shpalljen të parën herë, që ka ndodhë me ta? Që ka ndodhë me ta? Është të merue. është të merue. Dhe ka shku duke vrapu të bashortja vetë, duke i thonë zemmiluni, zemmiluni, mbulomni, mbulomni, dhe djerësët i kanë shku me të mloja. Pse valë? Nga se për me arë që kjo sot shka na jena musliman, dikush ka paguj tatime, dikush është tridhë që ti sot me ledzu kul huallahu ehad, thuaj Allahu është një, me gjithë fuqit e mloja që ka dojnë mërdzu këta, ti prapë e ledzon. Kjo me ndonë se rasi, jo dikush ka pagujt për ta, o shtridh për nga mberi së sëllem, o shtridh në krejta shtridhet, o shtridh e Bubekri, o shtridh o meri, janë shtridh këta, që ti sot me falë namazin pesko, që ti sot më konë musliman, dhe me pas një rrug për me shku ka gjenejti Zotit të bareke, wa ta'ala. Andaj, munafikat e shofin vetëm vështirësin, ndërsa begatin nuk e shofin. Begatin nuk e shofin. Allahu vazhdo dhe thot, gati ja u merë shikimet vetëtima. Nisa djetarë kanë thanë, kur t'ju lexohet Kur'anin din, oh, shumë frikë, nga se s'kanë mundësi mi bo demant. A me ndoni vlezër, se si kur t'kishin gjetë demant, deri tash si kishin zjerë, si kur t'i këshin gjithë t'i libri dhe mandë, a me ndonë se dhe rritash se këshin dzirë, dhe këshin dzirë, dhe këshin bo horë, armitësia me madhën dhe këti Kur'anit, po s'ka në mundësi që mi bo, që ka mi bo? Shiko, ka kalu komunizmi, feudalizmi, sistemi borgjez, francez, europian, i kishës, aj loj-loj socializmi, loj-loj presionesht të mbretrive dhe perandorive të ndryshme, dhe nga këtë opresione janë shkatëru njerëz, janë torturu, janë djeg, janë kall, i dini historit. Dhe vesh njësa në kamet pa oprek. Dhe dhe ajo është shkronjët e Kur'anit që shkanë zbrit. Kush i ka rujtë, vëa? Kush i ka rujtë? Muslimantë kanë vdek. Janë torturu njerëz, janë torturu shkencëtarë, janë torturu e hulumtus, janë torturu djetartë muslimanve. Janë djeg, janë qa, janë prej me sharë. Dhe kam betë, kull huvallahu ehad. Kush e ka rujtë? E ka rujtë e shka rujtë në qilin, për më smera në tokë. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu thotë se kur ju lexohet atyre Kur'ani edhe e sjellë këta shembullin e vetëtimës, ata tërheqen, nga se s'kanë takat karshia tina. Pasaj thotë Allahu Gjellë Gjellalu, me dashtë Allahu, ja u merë shikimet dhe ja u merë dëgjimet. Pasaj thotë, inna Allah ala kulli shein qadir, Allahu ka fuqi për çdo gjë. Këtu do të ndalemi sonte, me lejen e Zotit të bareke vë teala, dhe do të ndalemi. Ju këtë keni lexuar këtë ajet dhe unë e di. Allahu ka fuqi për çdo send. E lexoni në përkthimet e gjuhës shqipe, vërtet Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë që dëshiron. Apo si janë bërë përkthimet. Mirë, po sot duhet mund dalë që janë dalë ulemat e muslimanë dhe kjo meselë kërkon një lloj vëmendje të posaçme nëse dëshirojnë ta kuptojnë ashtu siç e kanë zbuluar dhe e kanë shpjeguar ulemat e muslimanëve. Vëllazër, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Vërtet, Allahu për çdo gjë ka fuqi. Këtu fillimisht pohohet kudreti Zotit absolut. Po këtu Allahu e ka përmend shprehjen për çdo gjë. Çka është çdo gjë? Sot ne nuk kemi nevojë më shef prej pyetjeve të ateistave. Nuk kemi nevojë më ik, se nuk i ikim përgjigjeve asnjëherë. Nga se kur thuhet e ndjeki hakuin, i kam këtë përgjigjet. Kur thuhet e ndjeki të vërtetën, i kam këtë përgjigjet. Dhe Allahu me këtë ajet i azgjëson të gjitha dyshimet të cilat janë në kokat e mos besimtarëve dhe ateistave prej asaj se sa është i madh kudreti Zotit Gjellë Gjellalu. Sa është i madh fuqia, sa është e madhe fuqia e ti. Ne besot dhe flasmi se në Kur'an shprejet e Kur'anit nuk kuptohen vetëm nëse zhveshen nga fjalet me shumë kuptime. Edhe njëherë, në Kur'an ka shprejhje, kjo shprejhje, ajo shprejhje. Këto shprejhje nuk kuptohen përvec se nëse vijet me sëqarime dhe ato sëqarime janë fjalë, ato fjalë zgudzon me kanë me 2-3 kuptime. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu ka thënë inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allahu për çdo gjë ka mundësi. A çdo gjë e cila ekziston apo ajo që s'ka ekziston? Me dhëlen e sunetit është çdo send që ekziston dhe çka nuk ekziston, Allahu ka kudret mbi ta. Edhe ajo që ekziston. Sikur të ekzistonte, Allahu do ta dinte formën ç'ish do të ekzistonte. Qish do të funksiononte, cili do të ishte roli ti, cila do të ishte pozita e ti. Edhe pse kur ban vaki nuk ekziston. Sikur që ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, walau alim Allahu fihim khajran le esma'ahum, walau esma'ahum le te wallau. Thëtë Allahu Gjellë Vala, për disa mos besimtar, sikur Allahu të din të khajrë në zemrat e tyre, do t'i ban të me kuptue. E sikur t'i ban të me kuptue, do t'a këthenin shpinën. Kjo anket iftiradhije, supozuse. Sikur Allahu t'ja mundësonte me e kuptu njanit, me ja qeli zemrën. A i prapë do t'ja këthen të shpinën Zotit. Qysh do t'ja kuptonte? Qysh do t'ja këthen të shpinën Zotit? Kretë Allahu e di sikur t'kisht e qeli, po kjo s'ndodhë. Po kjo nuk ndodhë. Po sikur ndodhë e din Gjellë Gjellalu. Andat thot që e khullu islamu të imije, ja'lemu l-mawgjude wal-ma'dum, e din ata qka egziston dhe ata qka se egziston. Në ka dit neve para se me egzistu, tash që jena të egzistu, që shjena, dhe në din masit përfundojna, ku shkojna. Dhe i din ato qka s'kan ardh, që shkan me ardh, ku kan me ardh, cili është roli tëre, ku kan me përfundue. Inna Allah ala kulli shein qadir. Allah ka fuqi për çdo send. Transmetohet në një hadith, të cilin e kanë dhënë Imam Muslimi, Ju e keni dëgju e neve na duhet vetëm një shprej nga kjo hadith. Është një hadith ku një banor i zjarrit del prej zjarrit dhe është banor i fundit që ka hinë gjennet. Është banor i fundit që ka hinë gjennet. Dhe Zotë e Jonë Gjellëvale e dini bisedin të cilën e zhvillon me këtë njeri dhe a i thot vetëm dalë qëtu. Pas ta i thot vetëm pak ma qanej. Pas ta i thot vetëm largohë më stasho gjenemi. Pas ta i thot abangesh të dera gjenetit me nejtë. Pas ta i thot abangesh me i qatë i mrejna zdu më kur gjo. E kështu me ratë dheri sa i shton kërkesat, Allahu në zdo pytje i thot, kjo e fundit, apo? A i thot po. Dhe në fund, Allahu i thot, a i ki bol atë mjaftojnë bollëk mi pas, me pas ti vend, këtë gjennet sa dhëtë dunjaja. Qa i thot aj? Thot, o, zot ti e zot i botrave, apo tal është me mua? Para me në vlo, me të thonë, a i do dhëtë dunjaja qështu, me këtë të teritorë dhe që i ka, jo të kësaj botë, të tjetërës. A i thot, i ka prej zjarë dhe më propozohot vend sa dhëtë dunjaja, kjo i do këtë hajgare. Qa i thot Allahu te bareke wa teala? La estehzi u mink, unë nuk talëm me ti, se Allahu nuk talëm. Walakinni ala ma eshe u kadir, po për ata qka unë e dëshiroj, unë e kam fuqi. Disa dyshus, mbjellës të dyshimeve, e kanë morë këtë shpreje, dhe kanë thonë, Allahu ka fuqi, vetëm për atë qka e dëshiron, atë qka nuk e dëshiron, s'ka fuqi. Dhe kjo është ajo përplasja e muhkemateve me muteshabihat, të prerat me të paprerat, të cilat nuk janë të qarta për shumë njerës. Kja ditë, qka thotë, une për ata qka dëshiroj, pra në këtë rast, dhe dunjaja me t'i dhonë gjenet, kadir, muj, kam fuqi. Djetarët kanë thonë, kjo hadith, me cilin ajet sharot, me ajetin Allahu ka fuqi për çdo send. Kjo çdo send është e pa kufizume. Është e pa kufizume. A kuptut? Andaj djetarët kanë thonë, se fuqia Allahu te bareke ve teala është më e madhe se dëshira e tij. Fel kudratu e ammu min meshiatihi subhanahu wa ta'ala. Kudreti Allahot, mani me dhezër, këto janë regula dhe vija të kuptimit të Kur'anit. Kudreti Allahot është mëj madhë se sa dëshira e ti. Ka thënë Allahu gjellë gjelaluhu, beljedahu me bësot atan, Allahu i ka didurt plët bëllëk me pasuri, didurt e ti. I unë fiku kejfe jeshe, ama jep qyshdoje. Shumica e problemeve të fukarave në tru është aj pëse si jep fukaras më ndonë se s'ka. Dëshira dhe kudreti janë disende. Pasuniki ka, ama nuk jep qysh dush ti, qysh dohaj. Apo, dhe nuk thuhet s'ka pëse s'ka dhën tije. Nuk i thuhet s'ka pëse s'ka dhën tije. Po, i thuhet dishka ka që s'm ka dhën. A kjo mesele tjetër. Andaj neve themi, Allahu ka pasuri sa? Pa fund. Ama ndarja e ti nuk ka të bëjë me kudretin, ka të bëjë me dëshirën. Tjep sa doje. Tjep sa doje. Andaj djetarë kanë thënë se kudreti Allahu Gjelle Gjelaluhu është i pa kufizuar. është i pa kufizuar. Tjetra, në këtë meselë e lezër, ka të bëjë me cilësimin e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Cilësimin e Allahu të bareke vë të ala. Kjo mesele ju ndihmon juve dhe ju duhet shumë në meselen e sendeve të përgjithshme me të cilat talët dhe ban hajgare dikush. Me sende dhe fjalë të mdoja të cilat nuk janë të mbushura me kuptime të duhura. Allahu Gjellë Gjellalu thot në surën El En'am, ajeti i 19. Surën El En'am, surëja 6. Thot, kull, eju shejin ekberu shahadeten, kulillah. Thëtë Allahu Gjellu Ala, thuaj, cili send është me dëshmin më të madhe? Kull, thuaj, thëtë Allahu, Allahu. Cili send, cila gjë është me dëshmin më të madhe, më e qartë, thëtë Allahu, thuaj, Allahu. Kjo ajet është me një shprehje të cilën dietart nga kjo shprehje, sikur që është në surën Bekara, kulle shej, kanë thanë, këtu duhet me undalë me disa të ndalur. Duhet me undalë me disa të ndalura. Pse? Se Allahu po thotë për vetën, thuaj, cila gjë. Tash, a lejohet mi thanë Allahu gjë? A lejohet mi thanë Allahu diçka? A është Allahu diçka? Së këtu shej, kul e ju shej. Hap në Kur'anin, surën En'am. Ajeti 19, shikoni që ka thotë. Thuaj, cila është gjëja ma dëshmuse dhe dëshmija ma e madhe. Thuaj Allah. Dhe e ka thanë dëshmija, gjëja ma dëshmuse është Allah. E ta shqish me kuptu këta, kanë thanë djetarë. Fehelje gjuzu lëna, e nutlikë alallaj e në hushej, alejot mi thanë Allah diçka. Përgjigja është, jo. Nuk është, nuk thutë për Allahun, ajo është diçka. Me thonë dikush, a është Allahu diçka, qa i thu? E të regojnë atë që kanë thonë djetartë. Nuk thu. Nëse dhëtë dikush, a e mohojna cilësimin e Zotit si diçka, thojna, nuk e mohojna. Nëse dhëtë diçka, nëse dhëtë dikush, a është Allahu diçka, themi? Qa themi? Jo. Nëse dhëtë dikush, a nuk është Allahu diçka, themi, jo nuk është ashtu. Si njëtën gjahë e mohon dhe njëtën gjahë e pohon dhe tu dhja ti mohon, që i themi? Tjetarë kanë thanë, këtu është një regull, thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije, kush e kupton këtë regull, e kupton Kur'an dhe sunetin, kur gjahë nuk i përzihet. Dikush thotë, të rritash jam të rëllav krejt, ama isha Allah qartësohet. Ishtë thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije, kush e kupton këtë regull, i kupton krejt fjallë të Kur'anë dhe fjallë të sunetit për nga mberit sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është regullat të cilat thojnë djetarët se el-elfadh, el-mujmële, shprejhjet e përgjithshme. Shprejhjet e përgjithshme. Qa është shprejhje e përgjithshme? Gajrul bejjinët i bidhetiha, e cila në vetë veti nuk është e qartë. Nuk e qartëson vetë vetën ajo. Ka fjalë e cila nuk e qartëson vetë vetën. Duhet mi apru edhe një fjalë e atëherë vjen vend. Nëse e le vetë, ajo nuk është e qartë. Nëse ja bjen një sqarim tjetër për një fjalë tjetër, atëherë sqarohet. Djetarë kanë thënë, fjalët të cilat kanë nevoj për të sqaru me fjalë të tjera, qka bëhet me këto? La e gjuzu lil abdi, e njën fjeha au ju thbiteha. Nuk lejot as me thonë to po, as jo. As po, as jo. A ka qështu? Ka. Dhe ta shofëmi se Ibn Qayyim thotë, mës me thonë po edhe jo në meselet të përgjithshme, është kajmaki i dijes. Me thonë as po, as jo, në sendet e paqarta, është kajmaki i dijes. Qka në thonë djetarët? Nuk guzon robi as me pohu, e as me mohue. Mirë po thot, obligim është që kur të përgjithsohet një shpreje, si kur kjo shpreja, diçka. Thuaj, a ka diçka më të madhe në dëshmi? Thuaj Allahu. Kur ka kësi shpreje, thuhet. I thuhet ati qka e ka thanë këtë fjalë. Ma muradu kemin hadha lavdh. Qka po do me thanë me këtë fjallë? Qka po do me thanë me këtë fjallë? E përsërit edhe njëherë, tre. Qka dëshiron të thuash me këtë shprejhje? Thojnë djetarët, pasta i thuhet. Fe in kale ma'nan sahihan, e thbet ne. Nëse nga qa jo fjallë, e thot një kuptim të sakt, thojnë a qashtu. E nëse e thot një fjalë, një kuptim nga ajo fjalë të pasakt, batil, i thojna so qashtu. Për shka këtë kjo? Se egzistojnë shprejet të cilat, vetë veti ju fjala, si kur kjo fjala diçka shej, në vetë veti ka shumë kuptime. Her aludon për diçka të sakt, her aludon për diçka të dopt, her aludon për diçka e cila, për krijesën e sakt, për krijusin është e pasakt. Andaj nëse njëri ju gutë dhe thotë, po, po, qashtoa. Atëherë bjen në sendet të rrezikshme. Andaj djetarët kanë thënë se, fjala shej, për ta kuptu, Nga se kër regula, nëse i mirëni me shemboj, neve do t'i sjellim me disa shemboj, të cilat i ka pru Shejhul Islam Ibn Tejmije, do t'i kuptoni këtu se sa thellë kanë hi këta djetarët në sharimin e librit të Zotit të Barekë ve Teala. Thonë djetarë, çka është për qëllim me fjallën diçka? Fjalla diçka përdorët për diçka e cilë ekziston. Diçka, ekziston. Qa jo, ekziston, është diçka. Po përdorët fjalla diçka, për çka? Për diçka e cila është e përbërë prej disa pjesëve të cilat janë të mbarura njëra prej tjetrës. Për shembull, kjo shtresa këtu, si përfaqja e kësaj tavoline, është diçka, a është nuk është diçka? Është diçka. Por është e varur nga këto kamë që i ka poshtë. Dhe nëse i bin këto kamë, kjo më nuk jetë ajo ekzistencë që i ka pasë, po del diçka tjetër. Andaj, kjo është tavolinë, deri sa i ka kamt. Kur ti bin kamt, bëhet një dras e thjesht. Kjo bëhet një dras e thjesht. Andaj, kjo ka mundësi më përdor për krijesën. Murakkeb, e ndërtuar njëra me tjetërën. Dhe përdorët diçka për krijesat. Përdorët për njerin, diçka. Përdorët për sendet e ngurta, diçka. Përdorët për kafshët, diçka. E kështu me radhë. Ajo është diçka. Andaj, këshirë kjo fjalë, gjithë këto mre, sigur gota. Logaritë, për ta qartësu e logaritë këtë fjalë si gota. Ka mundësi në ta qka s'ka. Ti thu, këtu i pas ka 20 sene, ka në ki për qëllim. Cëllën e ki për qëllim. Andaj, djetarë kanë thanë se, nëse në thot dikush në këta jetë, a është Allahu diçka, thë që i khulislamu të imi e gjehmit, kanë ranë gjehmizëm për që t'ja jetit. O në me vëzër, gjehmit kanë rënë gjehmizëm, e kanë mohu së Allahu ambi arsh, e kanë mohu së Allahu ka ftyr, e kanë mohu së Allahu ka sy, e kanë mohu së Allahu ka dor. Për çka? Se kanë thonë, nëse është diçka, nëse është diçka, është e ndërtume. Nëse është i ndërtume, është i mvartë prej ndërtimit të vetvetes. Ai i cili është i mvartë prej ndërtimit nuk mundet më kanë zot dhe e kanë mohue. Andaj ka thënë nuk thojna për Allahun se është diçka në kuptimin se ekziston. Kuptimin nuk ekziston. Neve çka thojmë? Nëse thot dikush a është Allahu diçka i themi. Nëse e ki për qëllim ekzistencën, thojmë po. Po, ai ekziston dhe është diçka që ekziston. Nëse thojmë a ki, nëse thot jo e kanë për qëllim ndërtimin i trupëzum, thojmë jo. I themi jo. Nëse e ki për qëllim në diçka, në kuptimin e krijesave, themi jo. Themi jo. Shembull tjetër. Shembull tjetër. Istiwa Allahi ala l'arsh. Qëndrimi Allahut mbi arsh. Shikoj vëllazër, këta Shejhul Islam Ibn Tejmije e shpjegon në librat e tij Xhanagat. Normal, unë tash nuk kam mundësi të lexoj këta fjalë të Shejhul Islam Ibn Tejmije, mirë po po orvatën për mundohem me shpjeguat çka e thot ai në librat e ti. Kjo është shembulli pa, shembulli dit. Allahu qëndron bi arsh. Fjala qëndron, istawa. Është fjalë e cila përdoret edhe për krijesën. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, li teste u ala dhuhuriha. Allahu i ka kriju e anijet edhe kafshët që ju qëndroni bi to. Që ju qëndroni bito dhe e ka përdor njëtën shpreje të stëvune për me qëndru mbita. Thasë që i këllisnëmë të imije. Fjale istiva është fjallë. Fjalla vetë është përbashkuse. Përbashkuse istivajës dhe kësa istivajës. Thot ju, a mos keni mendu se kur këna thanë Allahu qëndron mbi arsh e keni përqëllim qëndrimin e krijesave mbi diçka? A mos mendoni se kur themi qëndron Allahu mbi arsh e kemi për qëllim qëndrimin e ngjitjes së diçka e mbi diçka e nëse bie kjo poshtë bie ai lart? Thot nëse e keni për qëllim këta, ai nuk qëndron çështu. Nëse e keni për qëllim se ai arshi e ma Allahun, nuk është për qëllim kjo. Këtu bëhet vëllazër tallovia më e madhe. Këtu do ta citoj me lejen e Zotit Xhelel Xhelalu se si Ibn Qayyim al-Jauziyja dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thonë që kjo akon sebepi këtë dalalit njërzimit. shprejhjet e përgjithshme, duke mos mujt me i tjerë dhe me i hulumtue dhe me i shoshi cilla është kuptimi i sakt. Nëse e keni për qëllim se Allahu qëndron mbi arsh, para arshi bjen aj, hasha lilla Allahu na rujt, aj nuk është ashtu. Thoti, nëse ju mendoni se mbi arsh aj e ze venin, nuk e kena për qëllim qëta. Kur thomi Allahu është në qiell, çka në kupton? Se qielli e mbata, e mbështjellata, hasha lilla Allahu na rujt. S'është ashtu. Po pse thuhet në qiell? Në kuptimin mbi qiell. Në kuptimin mbi qiell. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Firdausi e ka çati arshin e Zotit. Firdausi e ka çati arshin e Zotit. Dhe arshi i Zotit ku është? Mbi qiell. Allahu thot xhenetët janë në qiell. Ku janë xhenetët? A janë brenda qiellit? Jo. A janë në gjitha me arshin? Jo. O ku janë? Janë nën arsh dhe janë mbi qiell dhe kjo nuk nën kupton se janë gjitha me njëra tjetërën. Argument, thot që i Ikhul Islamu Tejmije, fe innel hawa, vërtet ajri, është mbi tokë, nën qiell, as toka se ma ata, as qiell se ma ajri. Dhe ajo ekziston mes tyre dyjave. Thot sa i përket qëndrimit Allahut mbi arsh, Allahu thot në ka kriju disa krijesa për me e tregu madhështinë e ti. E kalon qiellin pa shtylla. Pa shtylla. Dhe ai rri, thot që e Ikhul Islamu Tejmije, nëse krijesa rri pa shtylla, a mendoni se Allahu ka nevojë me maj dikush? Që qielli ku ashtë? Ska shtylë kërkon. As toka se ma ta, as toka nuk është e varrë për qiellit. Dhe Allahu gjellë gjellë madhështinë e ti, s'ka nevoj për arshin. Mirë po qëndron mbi arsh. Dhe arshi, nëse thot ju mendoni se arshi e merë formën e Zotit, apo Zotit e merë formën e arshit, kella, kurçësi. Këtë kjo ka ka ardhë nga kijasi i sendeve shka i shofmi për Zotit e si nuk i shofmi. Andaj thot që i Khulisamu Tejmije, se qëndrimi Allahut mbi arsh, nuk është si qëndrimi njerëzën mbi diçka e cila nëse bjen ajo e cila qëndron mbi ta. Kështu thotë edhe shpuna me dorën, dora Zotit. Thotë, ata që e kanë muhu dorën e Zotit, që kanë thonë? Qish mundet me pas Zotit dorë, na kena dorë. Dhe une nuk kuptoj prej dorës, veç dorët, durë që ka i shofëmi. Thotë që e Khulisamu Tejmije. Thotë, a është Allahu i gjallë? Ata kejtë thojnë po, i gjallë është. Thot, neve nuk kuptojmë prej gjallëris vetëm ata që ka na e njofëmi. A është gjallëria jonë si gjallëria ti? Ata thojnë jo, gjallëria e Zotit i takon ati pa fillim dhe pa mbarim. Gjallëria jonë ka fillim dhe mbarim. Thot që e Ikhul Islamu Tejmije, dora e ti është pa fillim dhe pa mbarim. Dhe cilin gjevab e kini për jetën e kena për dorën. Qysh përgjigjeni mes kësaj përbashkimit të fjales jetë për neve dhe jetë për ta, qatë gjeva bemanin neve dhe ja u thojna për dorën. Allahu ka sy, thot dikush, syt, nas zdim që të sy shka janë, thot që i Khulisamu Tejmije, a e pranoni se Allahu gjele gjele luhu, është i fuqishëm? Po. A edhe na jena të fuqishëm? A është i njëta fuqi? A i njason? Jo. Cilin gjevab e keni për fuqin, qatë gjevab e kena për sinin. A e kuptut? Pra, qenje e Zotit për neve është e panjohur, dhe sifatet e Zotit janë për neve të panjohura, po kjo nuk nënkupton mi muhu ato. Kretë ki problem ka ka ardhë nga mos qartësimi i shprejheve. Nga mos qartësimi i shprejheve. Shka dhe Shejhul Islam Ibn Qayyim El Gjauzije, Allah e më sheroft në poezinë e ti, En Nunije. Nëse në mundëson Zotë i Gjellewala të ardhmen me shpjegu këtë poezit të begatshme. Thotë Shejhul Islam Ibn Qayyim El Gjauzije, fa alejke bit tëfsili wa të mizi, thotë përmbaju tëfsilit ndarjes wa të mizi dhe detaleve, ndaj se indet njëra prej tjetërës, fel itlaku wal i gjmalu du në bejani faqad efsede hadha l'wujud wa khabbata l'adhana wal arae kulle zamani. Thot, me të vërtet, përgjithsimi dhe futja e shprejeve pa qartësim. Thot, kjo e ka prish krejt botën. Wa khabbata l'adhana, dhe ja u ka prish njerëzve mendjet, wal arae dhe mendimet, kulle zamani në çdo zaman. Para me do, përgjithsimet dhe fjalët e paqartësuara në çdo zaman ja u kanë prish njerëzve mendjet dhe mendimet e tyre. Thot Muhammed Khalil al-Harras në shpjegimin, ki doktor ka qenë prej dietarëve të Egjiptit, ka thënë në shpjegimin e kësaj, la tahkum hukman ijmalian. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, mos gjyko me gjykim të përgjithshëm, mutlakan, absolutisht, du në tafsilin, pas qaru meselën, fe innehu ma efsede hadhe l'wujude, wa auqa ash shajara wa niza, bejnë të tawaif, nga se nuk i ka shtyje në konflikt grupet, dhe nuk e ka vendos luftën mes njerëzve, wa adalle l'ukul, dhe i ka deviju e kokat, mendjet, wal efkar dhe mendimet, illa ademu të tafsili wal bejan, vetëm se mos qarimi dhe mos detajizimi, mos qarimi dhe mos detalizimi. Pasaj thot, wa tahdidu li maani al alfaz al mujmela allati qad yaqa'u fi maaniha ihtimalun wa ishtibah. Thot, dhe përcaktimi i kuptimeve të shprejeve të përgjithshme, në të cilat shpreje ka mundësi me ekzistu paqartësia dhe grumbulli i madh i kuptimeve, një kuptim i tamam, një kuptim i kot. Wa ba'du hadhihi al-ma'ani yakunu sahihan muradan wa ba'duha yakunu fasidan ghayra murada. Thot, disa prej këtyre kuptimeve brenda kësaj shpreje janë të duhura, disa prej këtyre nuk janë të duhura. Thot, fatashabbath at-tawa'if al-mubtadi'a bi tilka al-ma'ani al-fasida. Thot, krejt grupët i bidatgjive kapën për shprejet e paqarta. Krejt grupët i bidatgjive kapën për shprejet e paqarta. Ajtë thot edhe të bandë madhe. Allahu qëndron mbi arsh, ka nevoj me qëndru dikun. Allahu ec, ka nevoj me ec. Allahu flet, ka nevoj për goj, ka nevoj për za, e kështu me radhë, e ban kijas Allahun me vetë vetën dhe ja mohon fuqien dhe sifatet e Zotit e bareke vë teala. Andaj Shejhul Islam të imien, me mira herë kanë qunë gjikatë, se ki po thotë se Allahu e trup. Trup po thotë Allahu është. Ki po thotë se Allahu gjelluala që ndronë bjarësh. Po thotë se Allahu ka dorë. Dhe kur ka shku në për gjikatë, ka thanë, po Allahu po thotë për vetë vetën, që ka thunë ju? Qa thunë ju? Jo nuk gudzojnë nami përkacu Allahu të bare kjo vëtë diçka që ka si takon. Ka thonë, po ja ju i kini përkacu Allahu diçka që ka si takon. Qa i kini përkacu të taktu? Ka thonë, i kini thonë Allahu që ka dëshirë. Thotë, po Allahu ka dëshirë, ka dëshiru me kriju këtë univerzë. Thotë, dëshira është provokim nga diçka tjetër e cila nëzitët për me bo diçka. Ti kur banë diçka, pse e banë? Se të linë dëshira. Mi po atë linjen, kushe nëziti? Diçka prej brenda. Pra të ka provoku diçka për me bo diçka. Kur ha buk, pse ha? Se të provokon uria. Kur pi ujt, të provokon etja. Apo? Thotë, qka e provokoj Allahun me kriju këtë univerz? Thotë, jo, dëshira Allahut është jo si tonat. Thotë, edhe dora ti është jo si tonat. Thotë, ju i kini thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ju i kini thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, se shef, shef, Bosir, aj shef, si e shpjegoni se shef? Ka thonë, këtë precizitet të këti univerzis ka mujt me e bo pa pa. Pa e pas pa, që shë kishë bo këta? Ata thonë, mirë po, shikimi Allahot është që shë takon atina. Thotë edhe neve thonë, misita Allahot është që shë takon atina. Shikoni vlazër se sa manipulimi bëhat këto. Shikoni sa manipulimi. Dhe këto mesele mundi me i bartë në të gjitha kuptimet e tjera, të cilat njerëzit lujnë me terme, lujnë me terme, termi ibadet, termi islam, termi tagut, termi shirk, termi mos gjikim me listë Allahot, termi kush nuk e ban qafirin është qafir, e termi, termi plot, luj njërzit me këta. Dhe nëse e fut në detale e blokon, nëse e fut në detale e blokon, mirë po qysh i mashtroj njërzit me termi të mvoja, a ki ba kufër mbi tagut, dhe i thu, që e ki i përqëllim me tagut? Që e ki i përqëllim me tagut? Kur ti thu që e ki i përqëllim me tagut, mirë dhe vesh se a i ku ashtë e ti ku i jetë. Nëse e ki i përqëllim me tagut, atë personi shka ti e ki ba qafir, kja nuk është e Allahu te bareke ve teala. Nëse e ki i përqëllim me tagut, mos adhurimin e Zotit, shejtani cili i ba të i badet, dhe ligjet të cilat adhurohen përveç Allahut, kjo tamam, kjo tagut. Mirë, po detalet, a dhe thot i bënkajim e lëgjëzije, se detalet e sëqarojnë ilmin, e të mjizu e të tëfsil me e sëqaru. Që e ki për sëllim? Kush nuk e banë në qafirin, në qafir. Ama mëse ki për sëllim atë muslimonin shka ti e ki banë qafir e unë dhëtë me basi ti. Mëse ki për sëllim që ata? Se sa i përket mëse me e banë qafirin, në qafir, moti kimi banë qafirin, në qafir. Shkavit i thojmë shka. A ti shka banë shirk i thojmë mushrik. Mirë, po mëse ki për qëllim atë muslimanin që ka në kokën tane është bo qafir, e ti do me detiru me termin e Zotit e pëshin tanë, kella, kur sësi. Andaj i ruju një prej i gjmalit, përgjithsimit. Nga sa Allahu nuk shkoj këtë në Kur'an. Allahu që ka thënë, elif lam ra, kitabun uhkimet ajatuhu. Kur'an që ka janë përsos ajetet, thumë me fusilet, pasta janë da. Ndarje. Allahu Kur'an që Furqan, ndarje. Së mundet më kanë kjo. Asë një herë. Andaj, thati më në kajim e lëgjëzije, se mubtedi'at, bidatgjit, kapën për kuptimet e prishta, u e tefsiru l'elfadhi biha, fe te ka ufit dalal, dhe i shpjegojnë termët që i shdojnë ato dhe bin dalal. Dhe bin në dalal. Pasaj thot, wali hadha kana shejkhu l'islamin mutejmija, rahimahullah, ju'na bit tahdidi ma anje l'elfadh. Për shta thot, Harrasi, shejkhu l'islamin mutejmija, shumë është morë me përcaktimin e kuptimit. Gjithmonë në librat e Ibn Tejmije se gjenë, kur debaton me to, qka e ki për qëllim me këta? Me këta e mitë kundërshtarin. Leje fjallën, qka e ki për qëllim me këta? Sikur që i thojna neve ati cili dënë me lejue zinan, kur i thot dashnore, dhe na qka e ki i përqëllim me ta? A e ki i përqëllim pa martesën? Po, zina është. Pastaj ti, si dush 100.000 emra vendosja, na e kena një emër për ta zina. Qysh e dalojna? Ska një qa, u kri. A ma ka dalë mësë u gotë se nuk e pot? A e ki i përqëllim mësë një qajnë? Po, a janë zina. Pastaj ti thuj dashnore, shoqërim, zbavitje, shoqe, që i shdush quje. Na e kene në Kur'an, pa një qa zina. Ti pastaj vënoja emra që i shdush. I thojmë ati që ka pi alkohol dhe verë. Ti si dush quje Skënderbeg, si dush quje verë, si dush quje pije freskuse, si dush quje ajo fillimi mëngjesit me një gotë, apo një gotë për të festu dhe zbavit, ne i thëmë, që është du shquje? A ki për qëllimat pirushit, shka bëhet raki, po që ata, raki është. Oma nuk du me qëjtë raki. El ilmu, fil esma, ilmi është nejmra, wa allëme ademe el esma e kulleha. Allahu tha, ademit Allahu jam sëj këtë emrat, kësa i shka i thëjnë, kur të përzijen emrat, ju përzijen njëzve feja. Andë dhe tha Allahu fussilet, i kimi nda në senët. Neve, i kimi nda senët. Aliju radhijallahu an, kur i piti khawarist, ma ta anun, qka e kini për qëllim, la hukme illa hukmullah, s'ka gjikim dhe gjikimi Allahot, tha, kur pithira të shok të to edhe pithue, qish ka gjiku Allahot që to? Kur pithira të shok të to edhe pithu, qish ka gjiku Allahot që to? Tha Aliju, kelimetu haqqin uride biha l-batil. Fjala prej për jashtë është tamam, ama ju e pas ki pas për qëllim batilin. Pra, nëse dhëtë dikush mos gjikimi me ligjin e Zotit e bareke vë te ala, është prej ligjeve të shkijeve. Kjo fjalë tamam. Kjo është fjalë tamam. Mirë, po kur e ka pa Aliu, çka e kanë për qëllim? Tha ju me këtë fjalë, fjala tamam. Ku jeni të zbrit? Nuk zbritet këtu, sepse ka vendin. Nuk e ka vendin. Pastaj thot Harrasi, Sheikhul Islam Utejmije, yu'na bi tahdidi ma'ani al-alfaz inda munaqashatihi li firaq az-zayg wa ad-dalal, gjithmonë kur ka debatuar me fraksionet i ka precizuar ka thon çka po do me thon me ta. Çka po do me thon me ta? Kur e kanë marrë për me bë polemik dhe bisedë për akiden al-wasitiyye, i ka thon sultani, ani, këtë rregull është, thuaj se kjo është akidja jote dhe po shlojna. Ka thon jo. Kjo është akidja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikon, një fjali duhet. Thuj ti se që kjo është akidja jote. Edhe kish me të akidja i bën të imijës. Jo, ka thonë, nuk thonë. Se kjo është ajet dhe hadith, kjo është e ime. Kjo është e Allahu të bare kjo vëtë ala. Pra, dë njëherë lipët një shpreje pa qartë, pasaj bëhot më abet me ta. Pasaj thotë, wa ju talibuhum bi tahdidi muradihim minha, pasaj i ka kërku gjithmonë, kur kanë folë, qka e kini për qëllim me këtë mesele. Shejhul Islam Ibn Tejmije në Majmu'ul Fatawa në vëllimin 12 faqen 114 thot: "Wa amma al-alfaz", sa i përket shprehjeve, alfaz, lafz i thon shprehjes, "allati laysat fi al-kitabi was-sunnah", të cilat nuk janë në Kur'an dhe në Sunnet, "wala ittafaqa as-salaf ala nafyha wala ithbatiha", dhe selefi, brezat e parë, nuk janë pajtu, asmi mohu, asmi pohu. Fëhadhihi lejse ala ahadin. Dëgjoj e këta me vëmendje. Shejhul Islam Ibn Tejmije. Kjo hoxh i madh, gjigant. Rabbani, që kanë quajtë ulemat e muslimanëve në biografi, se kjo është hoxha i cili, Rabbani i thojnë ati i cili e rrit njeriun me Kur'an. Dëgjoni fjalë, Rabbani, pra e qonë ka Zoti kada kada. E dërgon ka Zoti kadal kadal, qysh duhet me e dërguhe. Thot sa i përket shprejeve, që s'janë Kur'an, mo e menkta, nuk janë Kur'an, nuk janë në Sunnet. Prejzat e parë nuk i kanë pohue, as nuk i kanë mohue, që ka thot? Fe hadhihi lejse ala ehadin, e ju afika men nefaha, au e thbeteha. Nuk i lejohet kërkujt që këto shpreje, të pajtohet me ata që ka i ka mohu, apo me ata që ka i ka pohu. Deri kur? Hatta jes tefsira amuradi. Deri sa të kërkoje tefsir, që ka ka për qëllim? Që ka ki? Ma e men, lojdashur këta, dhe kur kush sun të hip në gjaf? Që ka e ki për qëllim? Leje ke qpreje që e ki rritit madhe. Që ka e ki për qëllim? Kalzoma qëllimin, unë të pohoj. Tregoje qëllimin, unë ti të pohoj. Pasta i thot, fe in arade biha ma'anan ju afiku khabar rësuli, nëse folsi e ka për qëllim ma shpreje, pajtimin me lajmin e pengamberit, e karrabih, ja pranon. I thu, si ta kish për qëllim, që ta shaj e ka pas për qëllim pengamberit së sëllem, e pranoj. Pasta i thot, ve in arade biha ma'anan ju khalifu khabar rësuli, e nkera. E nëse e ka për qëllim të kundër të në athaj që e ka thënë rësuli, e mohon. Këta ja thu gjdë kujna, pa për jashtim. I thu që këtë fjallë që ka për përdorë, të filan hoxës, të filan njerit, të filan djetarit. Nëse nuk e ka pas për qëllim për nga mbire e sëram, aja pranon ti? Aja pranon? Nëse për nga mbire ti ishte qu që kjo fjallë, dhe aja kishton një jo, se kam për qëllim qëta, aja pranon ti? Si thoje e pranon e mërvesh kusha. Si thoje se pranoj, jo edhe unë e gjuj, atëherë s'ka polemik. Edhe njëherë, që ke shpreje, që ka me përdoj, me ja qupe nga mberi së sellem, a i thot, jo, kjo së është tamam. A e pranon ti, nëse thot e pranoj edhe në saj se ka pranu, atëherë dijë që është ja ti. Nëse thot, edhe unë e gjuj, ata si ta kish gjuj të aj, atër i thojnë, s'pas mi problem, atër të këshimi që ka thonë për nga mberi, së sëllëm. Këthejemi prap tek, që shtot i bëndimia, khabar rësulli, që ka dosh me thonë për nga mberi, së sëllëm. Dhe zërneve, muslimanë, në intereson, që ka thonë për nga mberi, sallallahu aleyhi sëllëm, dërsa ulemati kemi ndihmës, ndihmës për këta, E nëse dikush e ka thonë një shprehje, një fjali, dhe nuk përputhet me pejgamberin s.a.s. A obligohemi me ndjek ata? Nuk obligohemi. Qish dalja për Allahu Gjellë, thotë Allahu, atë këmë thonë pejgamberin me ngu. Po, kjo shprehje spajtohet me ketë. Ku ki dosh me shkuve? Andaj nuk ka nevoj të merë frikë, huti prej shprejeve të mdoja. Po ka nevoj vetëm së qarim. Qa ki për qëllim? Qka ki për qëllim? Thot i bëntejmija në vazhdim, në vëllimin e 12. Thumë me ta'biru antil kelmeani, pastaj shprejet të cilat përdorën për kuptime. In kane fi elfadhi shtibahun au i gjmel, nëse në këto shprejeje ka mjegullim i shtiba, apo i gjmal, apo më përgjithsim. Kush ka më rakë me full më përgjithsim. Dhe detajet si do. Thotë më thin detajet. Se unë s'kam kokë me i këshirë detajet. Kurani është detalj. Kurani është detalj. S'ka mundësi, Kurani më s'mukon detalj. Pasaj dhëtë, ubbira bi ghajriha, au bejjene muradehu biha, bi hajthu jahsulu ta'rifu l'haqqi, bil hojhi shara'i. Kur të përdorën shprejet përgjithshme. Dhe në to ka mjegull dhe përgjithsim. Thot i bënte i minje, atëherë i morë në shprejet tjera dhe së qarojna. I morë në shprejet tjera dhe i së qarojna. Kur dojë dikush, shka të uhidve të këtë shprejet, si kur plot të ri, nuk e di. Me adhuru Zotin, nja. Mi boj i badet Allahut, nja. A po mirë këta e di una. Nëse ai nuk e pohon me shprejen, qka ti e ki pohue, a me ndonë se shpreja e largon dhe e afron një rion? Jo. Pas një herë. Por nëse dhëtaj, edhe unë e pranoj se vetëm Allahu Gjellë Gjellëlu meriton një të adhuroa dhe mështë i botas gjë shok, po nuk dimu shprej me shpreje. Qka dhe shekhu lusë në më të i mija? Në e vetëmi, a di ndryshe më fol? A di ti ndryshe, me thonë? Po di ndryshe. Nëse pajtohet, më pajtohet në qëllim, atëherë shprejet, qka janë? Shprejet janë vesile. Shprejet janë vesile. O u bejje në murade, apo e së qaron që ka pas për qëllim me thonë? Qka thotë? Bi hajthu jahsulu të arifu l'hak në mënirë që ta kuptoj e vërdetën. Ja vetëm se me që ke shpreje ki me mërvesh. Masë se di ke shpreje, s'ka shanca. Ku shkru në kështu? Ku shkru në kështu? Shumica e muslimanëve nga jo arabët nuk e din fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah me të detajzue, madje ju që tashmë ju lipun e juve, ma detalizoni ju çdo fjalë la ilaha illallah muhammedur rasulullah, çdo fjalë, çdo lidhse dhe çdo fjali nga kjo, si është gramatik, si është sintaks, si është morfologji dhe zbërthena çështë ka, sa pe juve kishim ujtë me bëmë këta. A do të më ngarku tash çështë është ngarku i bën të imije? Asnjëherë. Po nëse ju pitni, a dini qëllimin e kësaj fjale? Mu adhuru Zotin një dhe mos mi bëhati shok. Kjo është qëllimi. Shka dhe shekhu lësa më të imi. Sëqarohemi me shprejë tjera. Sëqarohemi me shprejë tjera. Deri sa, deri kur? Deri sa ta morë me veshka më folmi. Dëvërtetën e kenimi për qëllim. Bilwajhi shërai në kandin shëriatik. Në kandin shëriatik. Kur nevi e thoi me njerëzve, aqimu salate. Qështu arabisht, asë njani bëmbaki nuk e mërvesh. Kër i thejmi që falë namaz, që. A do me thanë se ka kuptu originalin, se hajt nuk i pranohet namazi? A do me thanë se nuk e kuptan originalin, nuk i pranohet namazi? E beda. Pse, se atare në ishmi ngarku me diçka shka zngarkohet. Atare në ishdo shketë këtash me shku në arabi, më këthi prap, atare me janis mu fale, me bo i badet Allahu Gjellu Ala. Ta nuk e thot njëri eftir tokës. Fe inë në këthira min nizain nës, edhe me këta e përfundojna, thot që e khullu islamu të imije, fe inë në këthira min nizain nës, sebebuhu elfadhun mujmëletun mubtada. Shumica e grindjeve të njerëzve, përplasjeve të njerëzve, janë me sebeb. Cila sebebi? Elfadhu mujmela, shprejet përgjithshme. Shprejet të përgjithshme. Mubtada, shprejet të shpikura. Para me ndoni vlezër, vetëm një shembull për jo të regoj. Shekhul Islamu të imi e thot, fe inë lëvdhë l'akideti, wal aqdi, wal i'tiqad, shprejet akide, i'tiqad, aqd, nuk e kanë përdor kur sahabët. Kur? Nuk e kanë përdor kësht prejë, kur? A janë ato mënakida na, që u dërmum të folë me kësht prejë? Kur se kanë përdor? Fjallën akide, wal i'tiqad, wal aqd. Dhe asë në sahih Bukhari, dhe asë në sahih Muslim, nuk e gjenë kësht prejë me termin akide. Qështë e gjenë? E gjenë me shprejën Islam, Tauhid, Ibada. Po nuk është qëllimi, pse kjo shprejë, pse është përdorë ma vonë? Për ta lecu kuptimin e njerëzve. Për ta lecu që ka përfolmi. Se akt i thujnë lidhjes. E këna për qëllim me të lidhë me Zotin Gjellë Gjellalu. Si t'je që lidhë me Zotin, pasaj ma letësht. Kjo është për qëllim. Mirë, po njerëzve ju ngarkohet thusa të përdorë dhe një shpreje, ta shë ka kuptu, kitë merë, nuk është valit të ulemat. Pasaj thotë, u e me anin, mu shtebehetin, hatta te gjider regjulejni, subhanallah. Thotë, dhe kuptimet të mjegulluara. Dhe li thotë, së ti has dy veta, jetë hasameni, wa jetë adajani, për lahën dhe khasmohën, jetë në khasmihin, për çka? Ala itlaqi elfadhin wa nafiha, për me i përgjithsu disha shpreje apo me i mohue. Sikur bidati i shpikur se njerëzve nuk ju pranohet islami derisa qka ti mohojnë sendet që i ka mohu Allahu me shpreje qka ata dëshirojnë. Kë nuk është sahi, po është për qëllim me mohu hakikatin qka ka thënë Allahu me mohue. Thot Shekhu Islam, i gjenë për lahën dy veta, me e thanë një fjalë, ki thot jo mos me thanë, ki thot thuj e ki thot mos i thuj. Qka thot? Walau su ile, kullun min huma, a ma'na ma kalehu, e nëse e pitë mi gjithë njanin për e tëre, qka jetë të thanë? Lem jetë të sawar, asë nuk e kanë perceptim. I thonë, zbërthama këtë fjalë, qka do me thanë? Lem jetë të sawar, nuk e di me ta perceptu. Fadlen en ja'rif e delile, e leje mo që t'ja di argumentin. As nuk e ka të perceptume. Nuk e ka të perceptume qëfar do me thonë kjo shpreje, e leje mo mi thonë hajtë bjerëm argument nëse ta shpjegon. Tha Shekhul Islam Ibn Tejmije, walau araf e delile hu, lem jelzem enne men khalef e hu jekunu mukhti en. Edhe nëse e din argumentin në një meseleje, me një shpreje të caktuar, nuk do me thonë se kundrështari i ti është nga bim. Bel jeku në fi kauli i në uëm minës sëvab, mundet me qenë shpreja ti në një anë e sakt, me një loj saksie. Wa kad jeku në ha dhe musibe min vejhin, mundet më kanë ki tjetëri, ja ka qëllu me një pjesë tjetër. Wa kad jeku në sëvabu fi kauli në thalith, mundet me qenë e vërteta të njënë i tretë për jasë njënë të dyve. Andaj, kjo është e ka përmi që e kusënë të mi, është edhe ma e gjanë, mirë për neve u mjaftumë me këta, duke shpjegu fjallën e Zotit Tebareke ve Teala, inna Allahe ala kulli shejin qadir, Allahu për çdo sen ka fuqi, dhe çdo sen që ka është në Kur'an, prej shprejhje dhe vlezër, mërëne dhe detalizone, dhe sëqarone, dhe lip një detale të asaj, dhe lip një detale të asaj shprejhje, cilat janë kuptimet e kësajna, cilat i ka për qëllim Zotit, cilat nuk i ka për qëllim. Dhe thot Shekhu l-Islam Ibn Qayyim el-Gjauzij në librin el-Fawaid, për të cilën do të mbajmë një gjërat të veçantë, ku thot në librin el-Fawaid, faslun adhimun nefa, kaptin me dobi të madhe, fe innel gjuhale billah, të padishmit për Allahum, u abi esmaihi wa sifati, të cilat nuk e din emrat Allah dhe sifatat e ti, ju baghidhun Allahe fi khalqi, e bajnë Allahum të urrejtur të njerëzit. Kjo e rrezikshme. Nëse nuk e njeh Allahun, nuk ja di emrat, nuk ja di cilësitë, e bën njerëzit me urrejt Allahun, se ti s'di më u shpjegoj. A di sa rrezikshme është kjo? Me e bë Allahun të urrejtur tek njerëzit. Dhe thot Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jauziyja në vazhdim, thot derisa kemi has në njerëz, të cilët ja u kanë përshkruajt Allahun si zullumqtar, tu dasht me përshkrujt shumë të madhë. Qysh? Kanë thanë, këshyre dost, këshyre mik, këshyre njeri. ti mund është mu rashkapit një badet e në pun të mira, nesër, ta këthen, dë banë qafir për të mirë. A është kështu Allah? Thot, i kanë këtë shkuptu disa ajete, disa hadithe, deri sa e kanë bo njërin, mos me ditë pse banë pun të mira, pse banë pun të qia. Ju bëgjidhu në Allah, e banë të urejtur Zotin të bare kjo e të ala. Se thoi njërzit, thot njëri më vetë veti, pasi mundet unë e 50 vjetë me punue, pun të kajrit, mu mundu, mu raskapit, për Allahun, për fejnë e ti, mundet nësë 50 vjetë me ma morë këti ta me mba qafir, atëherë ta shfizoj që këtë 50 vjetë që ka duhur, hajtë për të mirë. Shikos farë rëziku, thot, nga kush vjen kjo? Nga gjahilat tonë, nga ignorantat tonë, të cilët ja u bon njërzve të urejtur Allahun, thë dhe e morin shembol iblisin. E, a i ka adhuru shumë, a i ka bo i badet shumë, dhe Allah e ka bo të malkuar. Thët kjo nuk ka të boje me këta shka po folmina. Se Allahu nuk ja hup njërit asa grimca, më e vogële punës e tina. Fe men ja'mel, mithkale dherratin, kush e punon vesh një thërmi, një grimc, Allahu ja qëtë. Ja qëtë për para, që kjo është e jotja, s'ta marrë. Po pse njerëzit rrotullohen? Zakonisht njerëzit rrotullohen se e ka pas vetëm prov, ka dash me këshir, nuk e ka pas me zemër. Mirë po ti trishtosh ato që e kanë me zemër, e kanë me shpirt, e dojnë me sinqeritet, se ti Allahu xhelel xhelaluhu rrotullon, e të prapton. Kjo është prej xhelit Allahu xhelel xhelaluhu. E nëse vëllazër, ka mundsi njëri më ia gërdit njerëzve Allahun. Çka jo mërmenja? Neve sa mundem na gërditë njerëzit? Nëse njerëzit munën Allahun mja u gërdit njerëzve, neve sa munën me nga gërdit? Dëbojnë që me të pa ma të voglin që ka munësh. Kur ka përcipe nga mberi se vësëllën në për rrug të mejkës, kërejt, kurejsht, prej parijës, kanë janë talë me ta. Ka thanë Allahu Gjelle Gjellu, dhe kur të shofin tyje, talën me tyje. Ama nuk e ka ullë pozitën. Nuk e ka ullë pozitën. Nëse njeri ju ka takat, ja ka dhënë Allahu takatin, që dikuj tjetër t'ja gërdit e Zotin, ti t'gërdit Allah ma shpejt. A na nuk duhet me pas këtë gajle. A na gërdit dikujt të kënjerëzit, as ta gërdit. A na ka ba me na dasht, as ta ka ba mës me na dasht. Na e kena vetëm një parim. E rridë Allah, knatësia Zotit, edhe pik. Si dush, shihemi, të zi, të bardhë, të kuq, kësë lunë rëllë. E kanë gërdit njërzit Allahun të kryesat. Ja u ka gërdit gjehmi Allahun gjellëvala. Ja u kanë gërdit rafidit Muhammedin a.s. Rafidit e kanë gërdit të së shekër islam të imije. A keni pa rafidit të thirë në islam, që shka me thirë? Se pyetja e parë shka i parashtoj njëzve, na folë për Muhammedin. Shka du të mi thanë, a ka në rëthumë për i të malkumëve? E ka pas Ebu Bekrin, i malkum, Omerin, i malkum, Othmanin, i malkum. Aishën e ka pas, që e ka pas, të ata? Lavire, hasha lillah, Allah unë arrujt. E kishka ngonë, qafiri, shka thot, po më thirte një pengamber, shok matë ngusht, i pas ka pas në gjehenem. Shok matë afer qafira, gruin e pas ka pas lavire, kush ka mujt e ka mashtruhe, me leko e pas ka mashtru, kujtë më thirë, be? Kujtë më thirë? Andoj shikot që ka mundet me bo gjehli dhe padia. Andoj, njerëzit i kanë gërdit islamën. Kanë gërdit njerëzve islamën, me vepra. Thët i bën kajim e lëgjauzije, në i gathët u lehefen, thët sa krishteri s'ka hinë fe, të e pa zulumin tonë, patrecit tonë, kalimin e kufive tonë, bidatët. Dhe i disa kanë polemizu, kanë thonë, disa krishterë, kanë thonë, shekull islamët e imijës, kanë thonë, që ka dalim që ne e lutë në Mërjemin e ju e lutë një Fatimën? Të dash ma lutu të rafidit. Ka thonë i bëntejmi, ja kush tha ti sa ato shka e lutin Fatimën e përfaqësojnë Islamin? Sa ato kanë thonë, bile, bile, me këshirë realisht, Mërjemi a ma e madhe. Mërjemi a ma e madhe. Ka thonë, kush tha ti e se Fatimit edhe ato shka adhërojnë Fatimën e përfaqësojnë Islamin? Andaj vëllezër, kujdes i madh nga shprehjet e përgjithshme, nga shprehjet e rënda, nga shprehjet e pakuptimta apo me shumë kuptime. nga se ka mundësi me ja u gërdit njerëzve islamin, me ja u ranu njerëzve islamin dhe me u perceptu të ata se s'pas ka zhjide be vla, s'pas ka mundësi mu kanë musliman këni pari. Kështu krijo dhe neve kemi ankesa nga njerëzve. Nëse kështu kuptohet islami me këtë ngarkes të madhe, cili janë shtaj zotë që është në kanë ngarku me diçka s'kas madhe. Allah unë arrujt. Allah e këtë surët i fillon Bismillahirrahmanirrahim. Me rahmet, me rahmet dhe me rahmet në ashtin gjennet. Andaj lusim Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve teala mos na ban prej atyre të cilët e ngarkojmë islamin tek njerëzit, ja u gërdisim apo ja u neverisim njerëzve islamin duke e ndjek xhehlin ton, ignorancën ton, padijen ton. Elusim Allahun xhallahu xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala na jap dijet të Kur'anit, na jap dijet të hadithit. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhallahu xhelaluhu ta ngrit ambicën tek muslimanët, që ta mësojnë fenën e tyre me argumente, ta mësojnë fenën e tyre që është ka zbrit Allahu te bareke ve teala, duke u marr dhe duke i studiuar dhe duke hulumtuar majat dhe ajkat dhe atë më të mirën e Kur'anit, duke i morë sharrimet e sahabeve, duke i morë sharrimet e njerëzve të mëdhej të muslimanëve, se vetëm kështu ka mundësi neve me e përhap thirrjen e Zotit të bareke u teala tek njerëzit, për ndryshe e ngarkojmë vetveten dhe bëhemi shkak për mjerimin e shumë njerëzve. Elusim Allahun xhalla xhelaluhu, që Allahu të bareke u teala na jap ymër me punë të khajrit, na e marr shpirtin me punë të khajrit. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhalla xhelaluhu muslimant kudo që janë Allahu të dihmon, jetimat e musliman ve Allahu të mbulon, pasunikët e musliman ve Allahu të bën bujar. Elusim Allahun xhalla wala, që Allahu te bareke ve teala të burgosrit e musliman ve Allahu të liron zullumqtar ndërmjet vetë të shpartallon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.